עומדת מול עיניי וחומקת משפתיי, שתי ידייך רועדות, אין פתאום הפכו שערות, ואני מרגיש אבוד, בגללך רוצה למות. מסיכוי אני לוחש, מסיכוי שוב מבקש, אל תביטי בשעון. זהו לילה אחרון, שהבוקר יעלה, אז יותר לא נתראה. הדמעות עייפה נפשי מאכזבות, חיית הדמעות, חיית הדמעות, אל תניחי לי לבכות, חיית הדמעות הרסו אותי אהבות, חיית הדמעות עייפה נפשי מאכזבות, חיית הדמעות. אינו עוזר והראש שוב מסתובב, מה יהיה איני חושב, כי הלב בפנים אוהב. השמיים גם בוכים, זיכרונות יפים לוקחים, איך סבלתי אלוהי, אין עוד טעם לחיי. אל תביטי בשעון, זהו לילה אחרון, הבוקר יעלה, אז יותר לא נתראה. חי את הדמעות, אל תניחי לי לבכות, חי את הדמעות, הרסו אותי אהבות, חי את הדמעות, עייפה נפשי מאכזבות, חי את הדמעות. חיית הדמעות, עייפה נפשי מאכזבות, חיית הדמעות.